wa al tastaqsimu bil aslam ak yi nga xamantene da ngeen koy def ngir di to di def jeu de hasard yoyep ngeen rendiko ngir lolu medd la kon yi ñom ay medd lañ legi nak mu daal di dess su fekente ne kon borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala dañu wax ne yoy ñom ñoy medd kon yoy buñu duggé ci bir ten bi day daal di legi bu boba hanafiyey ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne ñom dañuy ngacc ñi ci dess nak waxu ñu dañuy ngacc manam shafi'i ak hanabi lay rahmatullah alayhim ñom ngacc amul ci ñom su fekente ne mbir mi sobe wul manam ndax eppul qullatayn te gisunu ne staff ka gi sopé kon wala xet gi wala melaw maliki yi tamit rahmatullah alayhim ñom it ngacc du am ci ñom feek tiafka gi wala xet gi wala sobe bi sopé kul mais nak dañuy sop ñu ngacc lu tolok rap bi ci dugg ci ndox dañ ko sop ñu ngacc ci ndox lu tolok rap bi ci dugg amma hanafiyey rahmatullah alayhim ñoo ci am ay tekantal yu bari ñom dañoo wax ne su fekente ne mbir mi manam li ci dugg dafa toll ni tagna wala mu gën ko tuuti bu woba digënte ñaar fukk par manam ñaar fukki siwo ak fanwéri siwo digënte 20 ak 30 siwo loolu nak ñom li siwo ci ñom nañ ko bayyi xel ndax il faut ñu xam lan moy siwo parce que siwo yi ci réew yi tollo wuñ voilà ci siwo ci ñom moy sa lu wara toll ak 2,5 litres japp 2,75 litres wa kon bu boba ñom dañuy dañ ci ngacc lu wara tolok 20 japp 30 manam le minimum 20 waye sopp nañ ko dem ba 30 su fekente ne nak li ci dugg dafa tolok masalan ganar ab siq wala yu mel non bu boba ñom dañuy wax ne dañuy ci ngacc sopp nañ ku ci ngacc manam dañ ci ngacc 40 ba 50 ci yenamna ci ñeneen ño xamantene rahmatullah alayhim ci ñom dañ wax ne 40 ba 60 mais li nga xamantene mom moy li gëna deugar te mom mo nek ci muhtasar al qaduri rahmuhullah mom dafa wax ne 30 ba 40 wala bok saxula 40 ba 50 ci ay siwo la nit nat bu fekente ne nak legi li ci dugg nak dafa tollu nit wala lu ko jégué manam lu toll ni xaj wala nit wala lu ko upp dal bu boba dañuy ngacc teen bi yépp lañuy ngacc bu ca déwé mais légui nak manam bu ca duggé kon déca gaming ubbé ko wala bok mu fatch yoy non lañuy def wa amma su fekkenté nak gaming ubbé ko wul té fatchul mu né dañ ci ngacc 200 lo tollo 200 siw wa ala kulli hal yoy yef li nga xamantene dal ndax ñom dañu ne ndax gis nañ ne bu fekente ne kon nit ki daf ci dugg te de ci wala rab bu toll ni nit deggul ci te de ci dañuy ngacc lepp lool nak ñing koy tek ta lowe ci hadithu az-zinji ñu ne ndax abdullah ibn abbas ak abdullah ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma ño nekkon ci makka nek borom xam xam yu magi te ci zamzam ba nit ko dugg ci de ca ñu ngacc lepp manam bu boba ni lañuy def dañuy tecc fepp fo xamantene ndox ma da fay balle di genn di dugg ci bir terre dañ koy tecc boudé mën na né ñu ngacc lepp su fekkete nak mën tane ñu ngacc ci 200 siwo wa su dé mën tane mais nak fokk ñu ngacc ko d'abord bu gis né dal en tout cas jéxital gi mom dañ na voilà ki manam xel gi mu ci bayyi won wala tax ko yoyep dañ na après ñu ngacc ci 200 siwo dañu jëk def lolu après ñu ngacc ci 200 ci wuy voilà amma nak tekantal yi nga xamantene mom mo ci dess lolu mom ñu ngi ko jëlé ci seen serigne ibrahim an-nakhai rahmuhullah ta'ala ndax xam nga hanafiyey rahmatullah alayhim seen silsila lu ci upp ci silsila hanafiyey rahmatullah alayhim imam abu hanifa la rahmuhullah ta'ala mom serignum moy hamad ibn abi sulayman rahmuhullah mom serignum mom moy ibrahim an-nakhai ibrahim motax bo demé ci musannaf bu ibn abi shayba wala bu musannaf wa abd arrazzaq rahmatullah alayhima li upp li ngay gis ci ay fatawa bo gisé fatawa ibrahim an-nakhai rahmuhullah xamal ni mom moy fatawa bu imam abu hanifa rahmatullah motax imam abu hanifa danaka lenen lu mu waxat ci fatawa lenen lu bes rek moy fatawa dafa fekk ne masal bo ibrahim an nakhay waxu ci mo ibrahim an nakhay nak mom serignami ni moy alqama ak al aswad ñom ñaar seen serign moy abdallah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne serignam moy sang sangé sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa legi nak ah mu dadi dess kon maliki ñom rahmatullah alayhi ñom nan lañuy def ñom dañu wax ne sopu nañu nga dindi comme niñ ko waxe won wa lol yakarna wax nañ ko bi maliki rahmatullah alayhi legi nak kon mu dadi dess kon meddu lol la legi nak mu dadi dess kon lepp lo xamanteni nak legi dafa juggé manam mo xam yakh la wala bok meddi niñ jekki bi meddi ndax lepp meddi yep ño dagal wala manam wala det foko tam borom xam xam ni rahmatullah alim amna ñaari xéti meddu yo xamne wuté nañ bu ñëkk bi moy moddi meddu ngi bi ci dess moy meddu lo xamantene amul dérèb ñuy wal amma meddu geej bu fekkentene lo xamantene la masalan dañ ko rubbi ci geej gi comme manam koku ñett xaj la manam ñett xaj la meddu geej bu ñëkk bi moy li nga xamantene dañ ko rubbe ci geej gi te mu nek jeun ak xetu jeun yi kokku yobbu ko lolou ñepp daggaakor nañ ne dagal na ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala dan huwa tahuru ma huwa ahlu maytatu manam mum han geej tahuru dafa laate la balate ma huwa ndoxam alhalu ta dagal na maytatu ci gude hadith jabir ibn abdullah radiyallahu anhu mun alhalal dagan na maytatu meddum kon ñom bu boba ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax gi wax ci hadith abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci musnad imam ahmad ak sunan ibn majah rahmatullah alayhima donte hadith bi dayef na waye wirna ni mawqufan la manam ni abdullah ibn umar radiyallahu anhuma dan na ko wax té lolu nimu ko waxe moy wonane yenenbi sallallahu alaihi wasallam moko wax ndax bi ukhilat lana daganal nañu te ku ne xamna ni ki daan daganal ak haramal ci jamono joju moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne uhallat lana daganal nañu maytatani ñaari med wa damani ak ñaari deret fa amal maytatani amma ñaari medi mune fal khutu moy jeun wal jaradu ak njereri wa amad damani amma ñaari deret yi nak mom moy fal kabidu mom moy res wa tahal ak ferfurit ak ferfurit moy rat din nan rat la rat voilà moy ngadan bu ci ñoom gëna ngadan ñu gëdam lañu yopp xaritam wa voilà wa okay ñoñu la lolu mom moy yoy ñaar yoy mom dagal na deeng kon ci kaw lolu kon borom manam borom xam xam rahimahullahu ta'ala dal ci depp ak li alquran wax ne uhillat lakum سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره دغنا نين ربوم جيت وطعامه نيمم متاعا لكم مانام دغين تي بانيهو وللسياره اك نيل تام نيغا خني دني توكي نيوميت دنجكاي مانا جيفانديكو لي كون بو با نيوم ني بو فكانت ن كون جين لا موم سيك نيكول تي نا دغال نا لول اجماع لا تي بروم خوم رحمه الله لي ني دادي ووتي تي لو خامتيني ناك موم دو جيت مانام دو ميد مانام du jëm manam masalan yoy fruit de mer yek ñom junkob ak ñom yeet ñom escargot yek ak sipax yoy yep ñu wuté ci boro xoxo yi rahimahumullah ta'ala wuté ci manam bu fekente na hanafiye rahmatullah alayhim dañ ne daganul ndax li woné ni daganul mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Omar ibn Abdullah ibn Umar bin radiyallahu ta'ala anhuma mom limu wax rek moy lan moy al-hut jeun la wax te hadith moy firi hadith bi kon nak jeun rek la wax kon nak daganul andak ne al-Qur'an dafa wax ne hurrimat alaykumul maytatu daño aramal ci yeen med te kon li nga xamantene mo wara prouver ni li dafa dagal lu wara reuy la wara don lu wara leer nan la wara don kon nak bu boba limi tek moy dafa haram amma jumhurul ulama te mom moy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu ne dedet dagan na ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax gim wax ne huwa tahuru ma'uhu al-hallu maytatu bim neen al-hallu maytatu manam geej kat dagan na sax lan medum te bu boba dugulu ci waxul jëm kesse amma fa la nak liñ nane zikru afradul umumi la yukhassisuhu lol regul usul manam zikru tuddu giñu tuddu afradul umumi be ay element ci ensemble bi la yukhassisuhu lolou tektelewul ne da fay particulariser généralité bi voilà buma ne masalan ah wa buma ne ah wolof yi dañu bax lañ après ma dal di jek jek benu bis da ni modou de ku bax la mom ak samba ak demba ñom ñaar ñom ñatt ñi dal ñu bax lañ lolu djublu wuma ci ne modou ak samba ak demba rek ka bax ci wolof yi wa dama la tudda la rek wa deng a niki non kon borom manam fu boba lol kon li nga xamne mom moy li gëna deugar moy lolou insha Allah andak ne alquran dafa wax ne uhallat lakum saydul bahri wa ta'amuhu ak ñamam wa te lolou ñamam gogou abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ak abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ñing ko firé lolou manam ñing ko firé lo xamantene dafa manam dafa gënné ci geej gi lepp lu guenné ci geej gi rek luñu reub moy liñu fa fekk jël ko taamu ko ñamam moy li guenné ci mom voilà kon lepp lo xamanteni dañ ko fa fekk jëlé ko fa kon saydu lay tuddu reub la tuddu lepp lo xamanteni dañ ko fekk ci biti mu dé guenné ci biti loolu ñamam la tuddu té ñom ñaar kenn gënul leena xam alquran ci sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu amé ko leen ñettel kay xana abdullah ibn mas'ud lay doon radiyallahu ta'ala anhu kon nak fofu tamit ñom ñune kon li nga xamantene mom lay tekte manam mom la ay bobu di tekte la moy ñom fruit de mer yek ñom sipax ak ñom yeet ay escargot ñom ñep dagan nañ te lool kon woute bi moy lan moy hanafiy bi rahimahullah mom budé hanafiy la mom manam jeun rek lay mëna lek ci li gënné ci geej leneen mënu ko lek yi jëf yep la xaram ci mom waaw deng legui kon yoyu tamit bu fekenteene dañu dugg nak legui ci ndox manam masalan tay bi da di jël aw jël han duggal ko ci bir ndox ndox mo xamantena tahur la won ndax dugg gëm fa dugg day tax ndox mo ko han day tax ndox mo joge ci tahur nek najis wala dem borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala deppou nañ ni su fekente ne dañu jëlé jeun bi ci geed dem nappi ci ko bu boba lola duko yob duko def tahur duko jëlé ci tahur yob ko ci najis legi nak mu dess benen question moy su fekente na dafa soppi tiafka gi wala xet gi wala melo bi duf koy jëlé ci tahur yob ko ci tahir bo boba nak ci hanafiye rahmatullah alayhum ñom dañu ci mëna jappo dañu ci mëna sango dañ ci mëna dindé sobe amma ci malikiye ak shafi ak hanabilay rahmatullah alayhum ñom duñ ko ci mané té loolu day déllu wat ci seen wuté yu ñëk yu wuté won dénga légui nak mu daal di dess kon benen mas yenen menen masala moy su fekkenti ni jëm bi nak légui dafa dé jëm bi daal dé jëj gi génné ko nap moko de koku tamit hanafiye rahmatullah alayhim benti wute ak jumhurul ulama rahimahumullah ñom ñu ñom dañoo wax ne hanafiye rahmatullah alayhim dañoo wax ne luñu nap la wax lañu wax wa han sayda ba pare ñom bu woba ta'amuhu ñamam ga day delu wat ci ñamuk rebbu gi du delu ci ñamuk geet ngeega ci aye bob okay legui nak bu boba wa jumhur dañ nan len dedet bu ñëkk bi manam moy firik abdul abubakar siddiq ak abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhum mom mo gëna dëgeer yeen seen xalaat ñaarël ba paré manam loolu wor bëgg wolu wolu ayé ñaarël bi moy ñun nañu xol yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al hilu maytatu wala al halal maytatuhu mom day jej medum dafa dagan legui dañ lay laaj ba xam li nga xamantene dafa de bu genn geej gi genné ko lolou medum geej la wala tudul medum geej bu fekente ne meuneu ko tudde medum geej rek dagan la ñom ñu ne dedet medum geej liko taxajuk moy al ayé beulé mo néñu niñu rubul dañ na la dédé lolou daga déd dañ ñu daga ñoo délo ci luñu wuté moy raddul mukhtalafu fihi ila mukhtalafu fihi manam daga ñoo délo ci buñu wuté ci mbir nga bëgg ñu atté wo déjà ci liñu jottoo la wuté lolou mën ta né rawati né ñun suñu bu wuté biñu wuté ñun ñoo leen gëna dëgeer la ndax ñun ay sahaba radiyallahu ta'ala anhum té du n'importe qui ñi gëna xam alquran ci sahaba radiyallahu anhum ñom ñoo ñu ko firi ñu né benen bi moy li gëna dëgeer encore li wone li gëna dëgeeral ñom ñu né kon li gëna dëgeeral tamit suñu mazhab moy hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci ñaari sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima nga xamantene ñom dañoo demone ñu dem ba ca ñu manam ñu don dem xareji xif dem way bañ demé ba ci geejga dañu fa fekk aw jeun bu mak manam buñu wax ambar manam ab balen néra ñu lek ba ba dag ci yobale yenenbi sallallahu alayhi wasallam bañu demé ñom ñu nekkon lolu limi tek ci le moy kon lolu dagal na ndax sahaba ay radiyallahu anhum ñom ñoko def bu boba nak ki dal ni len hanafi rahmatullahi alayhi dal ni len dedet lolu amana waxu ñuko won avant manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam ko won te lolu dafa jago ci ñom ndax ñom dañu xifoon manam ñoon seenu xif dañu lor won motax bu te ku lor xam nga ni mën na lek med bu boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ni len dedet ndax hadith bi dafa wax ne bañu deme yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf len laaj ndax amna lu ca dess ngeen may ma ci kon lool ni mi tekte la moy han kon loola dagan na lek ñom ñu ne dedet nañu seet est ce que amul lo xamantene kan mo ni len dafa diewe ci bir geej bi geej gi dox ko amana dafa de ngir leneen amana dañ ko jam batu moko rombu bat jam ko amana dañ ko dor après dañ ko don reub dor ko après mu genn xamuñu lan motax kon yeen lolu mëno len ci sukkandiku batay bu boba nak dañ na len waw kay nañ len jëfëndiko qaida bi nga xamne ñun ñepp d'accord nañ ci te mom moy tarkul istifal fi maqamil ihtimal yunzalu bi manzilatil umum fi al maqal bu fekente ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa bayyi fekantal gi muy lat manam neewulen lan moy manam ci yane condition la deewé ndax xam ngeen ko wala xamoo len ko manam laaju len lool ci par place bo xamantene mën na nek de comme li ngeen wax mën na ne mën na nek ne dañ ko ray mën na nek ne leneen ko ray mën na nek ne dafa de naturellement genn loolu yep mën na nek te yenenbi sallallahu alayhi wasallam laaju len ci dara loolu moy wone ni kon loolu possibilité amu ci importance le fait que rek mu nek medum geej mom mo tam importance legui nak mu daali dess med lo xamantene day dekk ci geej ak di dekk ci jeeri lu dem nek ñom jeesit waaw ño xamantene amphibien wala dañuy mëna dekk ci geej comme ñom mbott mbott tam waaw ak ñom bonat ñom ñep dañuy mëna dekk ci geej di mëna dekk ci jeeri ji ñoo ñu ci fan lañ leen di fétal koku tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax nañ ci ay wax waye yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne al halal maytatu manam dagan na medum geej mo dagan la wax manam kon bu boba il faut que lola nek lo xam ni ci geej gi lay dekk kon luy dekk ci jeeri ji bokku ci niki nonu kon picci yi nga xamanteni ci geej gi lañuy dekk ñoñu tamit duñ ci bokku ndax picci dañuy dekk ci air bi di dem di dekk ci mais dañuy dekk ci geej lu ci upp rek wala mais ñom kon ñom tamit doon ci bokkati niki nonu am medum geej tamit am xarma salan mo xamanteni dañ ko jëlé fi yobbu ko ci suñu biir gal ñu dem ba ci biir xarma daali daanu ci biir geej gi defa lolu tamit bokku ci bo medum jeeri ji lay wax ak medum jeeri ji lay wax ndax bi mu nekké fi ci jeeri ji déjà bu médé day xaram ana la ngay xalat bu défé fénen fo xamanténi du milieu naturel la wa légui kon nak borom xam xam légui ñu daali jall ci légui nak manam ñu xam medina wala med la bobu xaram na wala dagan na lu ñuy yobé rek moy buñu duggé ci ndox mi buñu duggé ci ndox mi ban att lañ koy jox wa ku ne med la da fay daf koy jox atté yi ñu doon wax sank yépp bu boba dootu laté labalaté ndox ma ku ne du med ndox ma du genn ci nek lu lab am ma nak day genn ci labalaté day genné ndox mi ci labalaté wala dé lolu day aju ci ndax soppi nako lu soppi wu deug borom xam xam kon rahmahumullahu ta'ala wute kon ci benen point fofu mom moy ko xamne manam med manam lo xamne deret lo xamantene du wal lu demene ke ñom manam amul deret du wal ku demene ke yo ku demene ke weñ ku demene ke sax ku demene ke mbot ak yu mel non ñom nga xamantene amuñu deret du wal ñoñu buñu duggé ci ndox déca nek mir déca ndax ndox ya dañuy sobé wala duñu sobé koku borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuté nañ ci amma ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak hanabilay rahmatullahi ala aljami' ñom dañu wax né ndox momu du ndox mom manam med bi ci bopam du sobé ñom lool med yoy duñu sobé ba paré kon boba ndox mañi jaxassol du nek sobé ndax lan ñu ne ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sahihul bukhari nek ci musnad imam ahmad ak ad-darimi nek ci sunanu abu dawud rahmatullahi ala al-jami' mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisuhu thumma liyanzi'ahu fa inna fi ahadi janahihi da'a wa fil akhir shifaa mun yananti bi sallallahu alayhi wa sallam mo waxne su fekente ne weñ dafa dugg ci ndabal kenn ci yeen wala ci nanu kenn ci yeen manam ndox mo xamne dang ko tek ngir wor ko nan wala bok boisson bo xamne dang ko tek ngir wor ko nan wala bok soow bo xamne dang ko tek ngir wor ko nan nga daldi ñew rek weñ daldi dugg ci bir ana nan ngay def mun fal yaghmisu nako ci sepp ci bir bamu dugg ci bir mu nuro ko ci summa top ginnaw yel yanzi'u nako genné muna nax lan muné fa inna fi ahadi janahi ndax amna ci benn laax bi da'an ak posam wa fil akhir ak becc def shifaan safara ci riwaya imam abu daud rahmuhullah daf ni fa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da ndax mom buy teumb buy dugg mom bi am posam lay jital wa te lolu amna ay médecin allemand yo xamantene ci deuxième guerre mondiale bi dañu gissone nit ñi dañuy am ay gom duñu xam luñu leen di faje mais buñu gisé wéñ yi di ci téggu rek day jéki jéki rek gis gom bu tambalé wër légui nak ñu def étude bobu gis né ndékété poson bi nga manam bénn laaf bi dafa am poson mais bi ci dess mom lu bénn bi am poson bi ci dess mom non seulement day contre carré poson bobu mais day dindi wal day rayale yeneen bactéries manam kon bu boba ci lañu xamé manam ci lañu découvrir affaire bob mu nekkat benen mu'ajiza ci mu'ajiza yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkat benen karama ci karama abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu xolal ya subhanallah mbolem hadith lu ci upp ci hadith yi nga xamantene dañuy woné mu'ajiza yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lo xamantene xamuñu ko won ci jabono bi yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund yu ci upp abu hurayra radiyallahu anhu mo la netale kon bu boba na mel suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa setal abu hurayra radiyallahu anhu ci bepp tuuma bo xamantene dañ ko koy tuumal ne day sosal yeenbi sallallahu alayhi wasallam wala limi netal defu bari wa ala kulli hal kon ñom ñu tektalo ci hadith bobu dañe bu fekente ne kon lolu masalan nañu xol su fekente ne lolu il y a 1000 chances pour suñu duggalé weñ bi ci bir buñ ko genn fekk mu dé rawati na bu fekente ne lola dafa tang ni ataya wala café wala mew mu tang wala yoy boku ci dugule day dé wala ñom ñu né kon limi tekki moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam li tax mu wax ko moy né dafa manam dafa amul dérèt bu boba nak ñu daal di koy xiyasé lepp lo xamanteni amul dérèt ñu xiyasé hadith bobu ci lepp lo xamné la amul dérèt lolu motax abu ibrahim an-nakhi rahimahullahu ta'ala comme ni imam ibn al-qayyim rahimahullahu wa ta'ala amul muwaqqi'an ar-rabbil alamin mune ki ndik utiliser batu mala nafsalahu sa'ila lolu moy lolu manam mala nafsalahu sa'ila manam lo xamanteni amul dérèt guy wal ndax nafs dañ koy wax dérèt aussi lepp lo xamanteni amul dérèt guy wal han ana ndax bu dug ndax dafa med bob medum may tatu mala dama la ho sayda meduk lo xamne amul deret guy wal ndax dafa day sobe wala day lap di continuer di lap koku ki ñëk utiliser né yoy mom dañoo lap ki ñëk utiliser expression bob moy ma la damalahu sa'ila moy ibrahim an-nakhai rahimahullah wa té mom waxon nañ le moy serignu imam abu hanifa rahimahullah wa manam kon borom xam xam tamit ko kon fofu rahmatullah alayhi manam ci ñu upp ci ñom moy hanafiyye ak maliki ak hanabilay rahmatullah alayhim daal qiyas fofu ci lool ndax dañ ni kon med li tax med di haram en fait manam di nek lo xamne day sobe wu ñu ne deret ji ji ne ci mom la ci lañ koy xamé manam kon deret do nga xamne sobe la bu genné won ci mom nekatul sobe bu boba comme nak ki mom da fasso mom amul deret kon motax mom du meddem du nek sobe amma shafi'i rahmatullah alayhim dañ ni dedet ñun seen wax joju d'accorduñ ci de ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni li tax mu ne lañ ko ci duggal waxul ne ndax da fay medd wala du medd dane parce que ben loxo bi ben laaf bi mom mo am fosol bi ci dess hein diko am safara bi lolou motax teyit nañ xol medd tay imagineel tay medd bo xamanteni tay yefir moko ray wala bok lenen manam lo xamne dal tour nañ deret ji té tuduñu ci tour yalla ndax day lap wala day sobeu ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ma anhara dam wa zukira smullah alayhi fa kuluhu fe deret jangi wal ba pare ñu tuduñu ci tour yalla lek len kon nak lolu day wone ne lolu té bok na ci likoy manam day wone ni kon lu meddu bu am deret ak manam kon meddu gi en fait il faut ñu bolé ñaar pour sobe gi tax ñu haramal meddu deñ mëna yëkëti ko moy ñu tuddu ci tour yalla ba para dara jawal ha wa légui ñi ci dess dañ na leen ankay ñun am nañu benen hadith moy hadithu am abdullah ibn umar ibn al-khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma bi mu waxé né daganal nañu jëréri lan mo tax ñu daganal nañu jëréri c'est parce que amuñu dara du wal ñu neul parce que amuñu dérëd di wal loolu motax masala bo bok na ci masala yi gëna jafé té xantal wa ala ala kulli halin li nga xamni moy mazhabu jumhurul ulama té insha Allah taala amana mo gëna dëgër moy né dañoo bok parce que cause jox benn cause joxé benn cause ci benn mbir téréwul mu am ay manam téréwul mu am ay cause yu bari bari na lo xamantene mo xam alquran la wala sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañuy wax ne nangam day nangama tax ma haramal len ko fek ay amna yeneeni cause yu tax mu haram du bobu rek manam lolu ben rek la daf ko joxe rek mu nek ben cause lu mo xam na lam day wax ne budul won ni li rek nek na ci kon haram la wala li dal budul won li rek nek na ci comme jariñ comme farata lay don wa mais tekkele wul ne lolu rek la kon bu boba insha Allah taala li geuna deugal moy mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah kon ci kaw lolu bu fekente ne yep yi nga xamantene ñom amuñu deret bi wal dañu dugg ci bir ndox duñ ko sobel ndax nak dañuy yekiti lab dafa wara day labalaté wala du labalaté koku day aju ci mu soppi ciak gi wala xet gi wala melo bi